Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Архіў Сахнут-Бічэўскага быў у маёмасці Лукаша Бендэ, таго самага, што купалу да скроні пісталет прыстаўляў. Бендэ падчас вайны жыў у Ленінградзе. Бабуля мая яго памятае. Той столькі дакументаў прыцягнуў, спадчыну загубленых ім жа пісьменнікаў, што мусіў здаць у іх неархіўна захаванне. Але Бендэ забраў з Ленінграда не ўсё. У мяне ёсць прыкладны спіс ягоных скарбаў. Нічога з архіва Сахнут-Бічэўскага там не значыцца. Бендэ цікавіла найперш літаратура, а Сахнут-Бічэўскі ў асноўным збіраў копіі гістарычных дакументаў, цікавыя толькі для знаўцаў. Пакінутае дасталося бендаўскаму пратэжэ, нейкаму дацэнту з Мінска. Я папрасіў бабулю напісаць у Пітер. Адказ прыйшоў тыдзень таму. Вось прозвішча таго, хто, верагодна, забраў архіў Сахнут-Бічэўскага. Ілля Яфрэмавіч Ялецкі. Магдаліна схаладнела. Гэта ж дзед Марка! Кастусь змрочна завязваў тасёмкі на папачцы. Прабачце, гісторыя цесна сплятае ніты чалавечых лёсаў. Марк, я ўпэўнена, нічога не ведае пра дзедавы запасы. Думаю, ён дапаможа. Магда перасмыкнула плячыма. Заўтра яны меліся пайсці ў ЗАГС. Да залацістых пантофлікаў Магдаліны падкаціўся ружовы мяч. Тоўстенькая, усмешлівая дзіцянятка тэпала па-цацку, і Магда ўклала яе ў маленькія ручкі. Ха, як мала трэба дзіцяці для шчасця. А ў дарослых усё так складана. У чалавека часта дзве праўды, сумна прагаварыў Кастусь. Нядаўна чытаў мемуары Троцкага, ён сышоўся ў ссылцы з адной таварышкай па барацьбе. Нарадзілася дзіця, дзяўчынка. Дык вось, Троцкі ні разу не назваў яе дачкой. Апісвае, як яны ўцякалі, як везлі дзіця па марозе, як яно захварэла. І паўсюль дзяўчынка, мая дзяўчынка. Затое пасля рэвалюцыі па набыцці сапраўднай жонкі ў яго з'явіліся сапраўдныя дзеці, улюбяныя сыночкі. А дачка так і засталася для яго дзяўчынкай. Хочаце марожанага, прынцэса? А я дык з'еў бы цэлы айсберг. Ноччу да Магдаліны Дарбут прыйшлі вершы. Праўда мая, быццам шкло разбіваецца, рэжуць яе аскалёпкі душу. І пачынаецца кожная раніца вершам, як які я не напишу. Англійскі адмірал Френсіс Дрейк быў піратам. На пачатку ён рабаваў няправільна ўсіх, хто вёз багатыя тавары. Пасля перайшоў на правільны рабунак, пачаў пераймаць толькі караблі паганых іспанцаў. Гэта, згадзіцеся, зусім іншая справа, нават калі выпадкам трапляўся пад руку героя і разява касой чыннік. Прафесар Ілля Ефрэмавіч Ялецкі быў аўтарытэтам па гісторыі марксізму-ленінізму. Гэта ў недасведчаным юнацтве ён з алоўкам у руках чытаў агента імперыялізму Пітерыма Сарокіна. Калі карабель з Пітерымам Сарокіным на борце яшчэ з парай дзясяткаў буржуазных філосафаў ды пісак, выкрытых савецкай уладай, адплываў ад кранштадцкіх берагоў, студэнт факультэта грамадскіх навук Беларускага універсітэта Ілля Ялецкі граміў падступную ідэалогію на падставе прац любімага настаўніка Льва Троцкага. А праз нейкі час з палубы надзейнага карабля марксізму-ленінізму малады таленавіты навуковец Ілля Ефрэмавіч вёў прыцэльны агонь па здрадным трацкізме. Прафесару пераваліла за 80. Ён быў паважаны, мудры, непатапляльны чалавек. Thank you. Марк яшчэ раз націснуў на кнопку званка. Хто там? Дзядуля, гэта я, Марк. Адчыні. За дзвярыма памаўчалі. Марк, гэта ты? Ну я ж. А хто з табою? Марк набраў грудзі паветра, шумна выдыхнуў, каб стрымаць раздражненне, ветліва працягваў дыялог праз дзверы. Са мной Магдаліна, мая нявеста. Дзядуля, ты яе памятаеш, мы прыходзілі да цябе зімой, адчыняй. Але за дзвярыма, абабітымі чорнай скурай, зноў запанавала маўчанне. Ах, хто з вамі яшчэ? Мой сябар, Канстантін Сташынскі. Ён працуе ў інстытуце гісторыі. Так. Не ведаю ніякага Сташынскага. Зноў паўза. Дык гэта ты, Марк? Плённая размова працягвалася яшчэ хвілін 10. Нарэшце забразгалі замкі, пацягнула пахам лекаў. Між дзвярыма і сцяной паказаўся твар Олля Лукоя, гэткага дабрэнькага старэчы, з наіўнымі блакітнымі вачыма і няўлоўнай хітрынкай. Так і здавалася, што ён зараз спытаецца, а які парасон пакруціць над вамі, маладыя людзі, чорны ці каляровы? Праз 3 гадзіны кампанія сыходзіла па лесвіцы ў самым змрочным настроі. Вядома, іх досвід абагаціўся сентыментальнымі ўспамінамі пра вабнасці опернай спявачкі Ларысы Пампеюна Александроўскай. Пуск першага мінскага трамвая і хітрасці рыбалкі на ляшча, якога раней вадзілася ў лошыцы, хоць рукамі лаві. Нельга сказаць, што прафесар яму нечым адмаўляў. Марк нават перабраў з ягонай ласкі папяровыя завалы на антрэсолях. І цяпер Магда несла перад сабой, як партрэт нябожчыка, пустую папку. Выстебаў як дзяцей. З міжвольным захапленнем падсумаваў Кастусь. Задаеш пытанне, атрымліваеш адказ. Усё лагічна, грунтоўна, цікава і зусім пра іншае. Але ж папку знайшлі? Заўпарцілася Магда. Значыць, і рукапіс павінен быць у Маркавага дзеда. Яны стаялі перад пад'ездам са стылізаванымі калонамі, ружовымі ад промню вечаровага сонца. Я, здаецца, ведаю, хто з ім можа плённа пагаварыць, разважаў слых Кастусь. Звярнуся да Івана Глебавіча. А можа паспрабаваць праз інстытут? Кінь, чалавеча! У сонечных акулярах марка люстравалася вечаровае неба. Магу сцвердзіць дакладна. Змесціва гэтай папачкі знішчана. Адкуль ты ведаеш? Ускінулася Магда. Ды ўжо ж ведаю. Там на антрэсолях такіх пустых кардонак штук 40. Дзед нізавошта не стаў бы захоўваць у сябе падазроныя паперы. Калі не мог выкарыстаць, на лецішча і ў печку. Не можа быць! Не можа такога быць! Збялеў Кастусь. Ён жа навуковец! Не мог не ўсведамляць каштоўнасці! Марк толькі нявесела усміхнуўся. Давайте канчаць з гэтымі доследамі. Рукапісу няма. Можна, вядома, прысвяціць рэштку жыцця пошукам. Але для чаго, сябры мае? Пачакайце абурацца. Падумайце самі. Я не супраць, каб паперы былі знойдзены. Але што з таго? Кастусь напіша новы артыкул, Магда ўзбагаціцца звесткамі пра свой радавод. І я буду хваліцца, што жаніўся з наследніцай візантыйскіх імператараў. Але класціся плазам, нарывацца на непрыемнасці, марнаваць час, грошы, нервы, каб у якім філалагічным выданні з'явілася пара дзесяткаў каструбаватых вершаў. Кастусёў твар мяняўся, як неба на захадзе. Вершы Валошкі не былі каструбаватымі. Марк паціснуў плячыма. Прабачце за кашчуннасць. Але гэта так. Ні Ясеніна, ні Ахматавы, ні нават Маяковскага. У беларускай паэзіі 20-х не магло быць. Адны правінцыйныя варыянты Дзям'яна Беднага – змяшаю кучу ўсе гэтыя іхнія вершаваныя руні ды палеткі ды паспрабуй адрозніць, якому Глебку жылку належыць. Ха, не адрозніш. Ды яшчэ мова не распрацаваная з русізмамі. Я не думаю, што тыя вершы будзе перапісваць у сшытак дзяўчынка, каб перачытваць і плакаць над імі. Наўрад ці юнак стане вучыць іх на памяць. Яго будуць палаць шокі і шчымець сэрца ад прагі жыцця і подзвігу. Не працятуе іх філосаф у роздумі пра жыццё і смерць. Творчасць таго пакалення пры ўсёй павазе да яе толькі кокан, шалупінне, з якога магла вырасці нацыянальная літаратура, вартая суседскіх. Так што не трэба, сябры мае, перабольшваць. Няма чырвоных канвалій, вазьмі ў бібліятэцы, які васільковы россып ці цэхавыя будні. І атрымай такую ж і тую ж асалоду. Нават, как калі вершы майго дзеда, не вершы генія, якое гэта мае значэнне? Паэт мае права на вяртанне. Голас Магды тонка дрыжэў. А ты? Ты хочаш зноў вылецець са студэнтаў? Марк быў жорсткі. На журфаку таксама патрэбныя ідэалагічна правераныя студэнты. Кастусь, які дагэтуль упарта разглядаў асфальт пад нагамі, ускінуў галаву. О, Беларусь, мая шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у ветры дзікім не загінеш. Чарнобылем не зарастеш. Я чытаў гэты верш, і ў мяне палалі шчокі, і хацелася подзвігаў. А мая маці спявала мне маленькаму: падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Яшчэ пра тое, як шэпчуцца явар з калінаю ў цёмнай даліне над яром, і вочы ў яе вільгатнелі. Але Магда мае рацыю, што паэт геній ці не мае права на вяртанне. Больш за тое, калі народ не вяртае сваіх паэтаў, мастакоў, сваіх мудрацоў і сваіх герояў, ён... І ён захворвае. Гістарычнае малакроўе, вось, як я гэта называю. Так, так, так. Народ, гэта глабальна. Такія дэкларацыі мой дзядуля ацэніць. Марк глядзеў проста ў неба, і па ягоных акулярах плылі ружовыя аблокі. Кастусь пачырванеў. Можаш не верыць. Казаць пра пафас,